राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 जनवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोतवेतृगोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितकरान्नवनीरनाभात्पीताम्बरादर्णबिम्बफलादगोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण मन में उत्साह रखो उत्साह हिम्मत हार देने से मन बुझ जाता है उत्साह रखो उत्साह उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र प्रक्रिया विदीर्घ्यम विश्लेषम सूरम कृतम सूरम कृतम सिद्धि स्वयं आदि निवास है तो शुद्धि उत्साह रखे तो सब काम ठीक होता है हिम्मत मत साधो न राम मुख सो कहता राम अरे आये हिम्मत सो गया ये दुख अटो धाम प्राप्ति सुख है संसार का बंधन छूटना कष्ट हो रहा है ये कष्ट है परमात्मा कष्ट नहीं है संसार में जो रहा हुआ वो छूटना कठिन है वो अपना बनाया हुआ है अपने बनाया हुआ बंधन मजबूत है और सब ठीक है भगवान तो है अपने पास में जहां मैं हूं कहते आप मैं हूं वह भगवान है वही भगवान है जहां आप हैं वही भगवान पूरे को पूरे मेरे पास में ही है केवल संसार ही आ सकती है जो भगवान आप छूटे तो छोड़ो छोड़ दो न छूटे तो भगवान से हो रो करिए एकांत में विलाप करिए नाथ ये आप सुनाओ है मेरी बनाई हुई आप सुना दो मेरे से छूटती नहीं अपना निर्बलता का अनुभव करके भगवान को सुने रही मैं निर्बल के बदलाव मन में बल है मन में योग्यता है तो तुम काम करो तुम्हारा मेरे से होता नहीं मैंने कर देखा है होता नहीं बड़े बड़े संत हुए हैं उन्होंने परमात्मा इशारा दिया है आपके पास होगा होता है संतों ने कहा है होता है भगवान छुड़ाते किस तरह से सुनावे उनका तरीका अनेक तरह का है छोड़ने विश्वास रखो और भगवान से कहो जरूर कृपा करते हैं भगवान कृपा करते हैं करते जरूर कृपा करते हैं भगवान को याद करे उनकी और याद नहीं करते मानते ही नहीं ओंटपुरी की अर्थ है, ओंटपुरी की भगवान आप ही उपेक्षा नहीं करते आप अगर भगवान का कह दो तो बहुत बढ़िया काम है। हृदय से रो कर ये भगवान से कहो हे भगवान हे नाथ मैं भूलू नहीं, विशेष कृपा करें जरूर करें। अपने बल का अभिमान है वो छोड़ना पड़ता है, वो जरूर छोड़ता नहीं, भगवान हो गए तो छोड़ जा भगवान जी भगवान की कृपा सुनो बड़ा खटने खटने काम शुभदास हो जाता है, सत्य हो जाता है, सरलता से हो जाता है, ऐसी बात है। और कृपा है भगवान की कृपा है, सत्संग आए हो सत्संग में रुचि है ये भगवान की कृपा है। आज से करे सो राम जी के दूर हुए संत, ये ऐसे करते ही हैं, करते ही रहते। बालक गिना गुना करे वो तेरा माता ही बिल बिछाने, तुम्हें वो माता से पिता तो है माँ भगवान की पिता है, माता दाता पिता माँ अपना अभिमान होता है उनसे गड़बड़ी होती है। तो अपने को लगा दो अपना उद्योग पूरा कर दो फिर अभिमान मिट जाता है तो भगवान बड़ी सरलता से काम कर देते हैं। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी सब अपना भगवान कैसे हो हम माँ के 10-12 बालक हो पूरी की पूरी माँ सब की है ऐसे पूरे के पूरे भगवान अलमा आदमियों के पूरे एक एक करे पूरे उन्हें पक्षपात नहीं है। ऐ पक्षपात हम डरते भी नहीं भगवान तुम्हारा पक्षपात करते हो राम जी तो कहते हैं मैं पक्षपात करता नहीं हूं कुछ बात करते हैं मैं तो करता हूं सब पढ़ो गोविंद एक मित्र था भगवान का गोविंद मित्र था एक कन्हवा था वो मैत्रों का सरा था जो भगवान के तुम घोड़ा बन जाओ जो भगवान चढ़ गए ऊपर बालक थे बालक समय वही बात भगवान बालक गोविंद गया स्नान करो खबर सहित मैं तो सूर्य पर चढ़ गया रहे हो भैया हमें सी लगे बंदे ठंडी लगे कना तो चढ़ गए सी लगे दिए धक्को पानी में जा पड़े भगवान कपड़ों से स्नान करो अशुद्ध हो गए भगवान के भक्त थे पुजारी देखा तो भगवान के जल तप गए महाराज थोड़े भी दिया कि ये गोविंद ने किया घूमने गए तो ठाकुर क्यों करता है आधी बात है आधी नहीं कहता है आधी कहता है क्यों कह कोना पर चढ़ कर आए मैं कपड़ों से स्नान कर तो कैसी लगेगा तो खुदी हो कपड़े से स्नान करो मैं तो इतना आप जानो कई बातें ऐसी है भगवान कंकर फेंक गया तो गोविंद ने भी कंकर फेंक गया भगवान ठाकुर ने और पूजारी ने देख लिया कि भगवान कंकर मारता है और नौ कंकर मारे एक कंकर में मारा आप ये पक्षपात है पक्षपात और वो नहीं देखते मेरे देखते हो खेलता एक दिन बिल्ली आ गई बिल्ली डर लगा अभी बिल्ली खा जा बिल्ली में डर भगवान भगवान भगत के साथ खेलते हैं भगवान को आनंद आता है बालक हो बूढ़ा हो जवान हो घर सही हो सब कृपा करते हैं तो श्री महाराज ने झूठा के झूठा बड़ा पता गया झूठा झूठा हम क्या करें भगवान को भगवान जानने वाले भगवान के अवतार विषय में थोड़े थे अब भगवान को भगवान जानने वाले ज्यादा है परंतु अपना सब उस भगवान को सौंप दे ऐसे बहुत बहुत कम है आप व्यास भगवान से घूम गए अरे वो निश्चित सो गए भग देवते निशंक उनका काम करें जैसे माँ को बच्चे के पालन करने में आनंद आता है आप आते हुए सुबह शाम दोपहर रात में चाहे जो रोन दे चाहे जो पेशाब करे चाहे जो तकलीफ दिया है सब दूर करे सब धोए साफ करे श्राप करे तो कभी बालक को सुहाता के बालक को नहीं सुहाता तो दूध सूंघता है नहीं दूध आता है दूध आता है आप हमेशा ही थे आदर्श ऐसी बात अपना बैठे ये दशा थी भगवान ही समान माता दाता पिता मा सब कुछ भगवान सब शायद थे ओ महाराम सब से वही है मेरे भगवान के समान भगवान ही है बस राम राम नहीं हो रही उद्धम राम राम नहीं हो रही हुआ सब पर कृपा करते हैं। संतों ने कहा है राम जैसा धनी जगह सोच का स्वानी है। अरे सानिया राम जैसा मालिक है सोच इस बात भगवान जैसे मालिक है। हमें सबके मालिक है सबके ये हसी पुरुष ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब जिंदा जीव है वृक्ष हो घास फूस मनुष्य पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब भगवान से पैदा किए सबका प्रबंध करते हैं भगवान। एक दिन रुक्मणी जी ने परीक्षा करी एक कीड़ी ला करके दबी बंद कर दबी बंद कर दी। भगवान से पूछा सबको देते हाँ सबको देते हुए सबको बंदा सब भोजन करे सब मैं चावल चावल ले जाओ थे वो पड़ी है ऐसे भगवान सब भगवान जन्म में जंगल में रहने वाले पशु पक्षी आदि उनका सब भगवान भगवान की दया विचक्षण सबका भरण करे भ्रामरी हो पल पर ना बिसराई राम जी को राख भरोसो भाई जे कोई राखे राम भरोसो कम याने का काई अनंत जीव अनंत जीव अनंत सब का भाई पुरुष ऐसा कोई मालिक नहीं है। भगवान ही सावन भगवान ही है भगवान ही है ऐसे भगवान अपने अपने सर्व समर्थ सर्व शक्तियां बल सब भगवान समय किसी के नहीं है। ऐसे सर्व संपन्न भगवान हमारे अनिर्पंश आकाश होते थे वहां कोई चुन सुनवाई राम जी को राख भरोसो भाई जे कोई राखे राम भरोसो कमे राखाई सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे पहले जन्म से थोड़े थोड़े बड़े हुए तो चीज गई चीज उपड़ी है बता दी फिर छोटे बड़े हुए गांव खो गए। भगवान सूरदास जी बोले तुम हमें छुट्टी दे दो तो बता दो गाय दो बता दो हमारे छुट्टी दे दो तुम तो बताओ वे पंडी गाय घोड़ा पंदा है उन्हें पास में है मंदिर गए मिल गए दो। अच्छा अकल जाकर के एक वृक्ष के नीचे नदी के किनारे कर बैठ गए छुट्टी हो गई वही भोजन द्वार सब वही मिल गए पक्का जैसे भगवान है ऐसे भगवान के भगत भी विचित्र होते हैं। भगवान हमारे भगवान का भरोसा होता है वो निश्चिंत हो जाता है सब काम भगवान करे। अभी भी जो भक्त है उनकी बात सुने अभी इस जमाने में सबका बड़े प्रेम से सब काम करे। जैसे माँ को बच्चों के पालन करने में एक आनंद आता है ऐसे भगवान हो हम लोगों के पालन में खुशी आती। भगवान की लीला भगवान कार्य देख करके भक्त लोग मस्त हो जाते हैं ठावती पुकारते हैं कई कई कथाएं सुनी है मैंने कई कथाएं हमारे साथ रहते हैं नाथ जी महाराज रहते थे सब जानते हो नाथ जी मन माही भगवान एक देव बैठो मने जो भगवान कहते थे और बोलूंगा नहीं भिक्षा चाहूंगा नहीं जो मारे से मारे पड़े दो तीन दिन भुखरे दो तीन दिन कमंडल का जल जल भी नहीं देते हैं बस जो मारे देखा वही मारे पड़े गए गांव को देखा यहां गया मारे को देखा मारे को बैठने कोई देख भी ले एक दिन शाम के बगत में एक भेड़ बकरी चलाने वाला था बोले बाबा जी का बोले नहीं एक मर है चल दिया वो तो जानता था खेत में एक खेत का मर है गांव तो आएगा नहीं बोले ही नहीं क्या करे तो रात्रि को गाय का दूध ले गया वहां करोड़ बदले बाबा जी बोला दूध लाया हूँ भाई लो गाय का है तुम कौन हो वो भेड़ बकरी वो हूँ मैं आपको आवाज दी थी मैं जानता था खेत हमारे है खेत में उठ धुआ था कुएं से देखा हाथ पैर धो ले वही सो गए दूध पी लो बना गर्ज करी जी महाराज खुद कह देते हैं देखो राम जी कैसे देते हैं एक जगह बैठूंगा नहीं बात करूंगा नहीं बोलूंगा नहीं गांव में जाऊंगा नहीं भगवान कह देते हैं। ऐसे कई संतों की बातें सुनी रक्षा करते हैं भगवान विचित्र बात है भगवान सबका पालन पोषण करते हैं ऐसे भगवान है। सज्जन उस भगवान में लग जाओ, बस भगवान मेरा है, मेरे तो इधर ऊपर दूसरा कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो इधर ऊपर दूसरा कोई।